www.attableek.com, the reviver of Iman. कहाँ गए इमाम साहब? चले गए? नहीं इमाम साहब कहाँ के इमाम साहब? हाफिज से आलिम से आलिम से आलिम भी से कहाँ के फली आजाद بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم تفسير مولانا سراج صاحب کی ہے انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے میرے سر پر لاد دیا میں نے ان سے میری فلائٹ رات کی تھی 11 بجے شاید پہنچنے والے تھے میں نے صبح کی اور شرط یہ کی کہ میرا پروگرام نہیں رکھیں گے لیکن انہوں نے میرا پروگرام رکھ دیا المومن اذا وعد وفا والمنافق اذا وعد اخلفا 10-15 منٹ کا انہوں نے مجھے کہا ہے سوچ رہا تھا 10-15 منٹ میں کوئی ایسی بات کہوں اس کا مجھے بھی فائدہ ہو اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو مولانا یہ بتا رہے تھے کہ ان کی یہاں سورۃ الاعراف کی تفسیر چل رہی ہے یہ اعراف پل میں ہے اس لیے میرے سر پر رکھ دیا کہ گھر میں جاؤں اور آپ کے امام صاحب نے جو پہلی رکعت میں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ الزمرۃ پرا تو میں نے سوچا اسی کے متعلق ایک دو باتیں بتاؤں یہ تو جنت کا ذکر تھا آپ کے امام صاحب نے جو آپ کی یہاں ماشاء اللہ بہت مختصر نماز ہوتی ہے رات بہت چھوٹی ہے ایسا لگتا ہے کہ رات بہت چھوٹی ہے کہاں سے قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون اسی رکعت میں وہیں سے پڑھا نہ کہاں سے پڑھا امام صاحب نے یاد نہیں ہے کہاں گئے امام صاحب نے اچھا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں پہلی رکعت میں انہوں نے پڑھا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اور اس سے اوپر جہنمیوں کا ذکر ہے اس دنیا میں بھی وفود کی شکل میں بڑے لوگ آتے ہیں کل قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وفد بن بن کر اور یہ شرح نے اپنے طور پر لکھا ہے کہ وفود کس طرح بنیں گے بعض شرح کی رائے اور مفسرین کی رائے یہ ہے اللہ بچائے اللہ بچائے جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے تو زنات کا ایک وقت ہوگا زانیوں کا چوروں کا ایک وقت ہوگا وغیرہ ذالک اس طرح جہنم میں بھیجے جائیں گے اور بعضوں کی رائے یہ کہ سابقین لاحقین اس طرح ان کی جماعتیں بنے گی اور جہنم کی طرف ان کو روانہ کیا جائے گا اللہ سب کو بچائے اسی طرح جنتیوں کا ذکر ہے امام صاحب نے جو پڑھا تو وہ صرف جنتیوں کے ذکر کو پڑھا پہلی رکعت میں یہ سورہ زمر ہے اور عجیب اس کی ابتدا اور انتہا اور پھر اس میں قیامت کا ذکر قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک سب سے بڑا گناہ شرک شرک سب سے بڑا گناہ اور آج دنیا کے اندر بھی حکومت میں سب سے بڑا گناہ ٹریزن کیا کہتے ہیں حکومت کی نافرمانی سعودیہ میں آپ کچھ بھی کرو لیکن اگر اس باب میں آئے گئے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ پاک نے آدم سے وجود بخشا ہم کچھ نہ تھے اور اللہ نے دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا شرک کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے مثالیں دے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وکل علی مولا اینما یوجہ الایات هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل. اس سے پہلے وضرب اللہ مثلا احدما ابکم وغیر ذلك. اللہ کی یہاں شرک کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ یہ بغاوت ہے، شرک بغاوت ہے. اللہ کی یہاں شرک کی اللہ تعالی ہر کلمہ گو کو شرک سے محفوظ رکھے. اس کی اللہ کا پھر شرک کے مفسرین نے اقسام لکھے ہیں، شرک فی الصفات اور وغیرہ ذلك. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور امام ابو نفع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شرک اور ارتداد اتنا بڑا گناہ ہے کہ ما قبل کے عمل بالکل حبط ہو جاتے، ختم، چاہے وہ بعد میں دوبارہ ایمان بھی لائے اس پر زیرو، وہ گئے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. امام رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کی جزا ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اس کی سزا ہے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. نفس سے ارتداد سے عمل حبط ہو جاتا ہے، چاہے وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے. اسی لیے محدثین نے اس پر بحث کی ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، اپنے اپنے طور پر اس کا جو ہے تعارف کیا گیا. صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ، میں نے آج صبح وہاں بتایا تھا کہ صبح نہیں کل جو میرا، کہ محدثین نے اتنا زیادہ احتیاط کیا ہے کسی کو صحابی کہنے میں، ثبوت چاہیے، ثبوت. اس بچے کا بھی واقعہ بتایا تھا جو ابو داؤد شریف میں، جو امامت، وہ امامت کرے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ امام بنا، لیکن آیا یہ صحابی ہے یا نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. بتائی تو صحابی ہے، جب وہ امام بنا اس کو قرآن یاد تھا تو ظاہر اس کے بعد بڑا ہوا اور اس کو لے گئے ہوں گے، لیکن ثبوت نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی اماں، ان کے متعلق بھی بات ہے کہ آیا وہ صحابیہ ہے یا نہیں ہے. دودھ پلایا ہے، بے شک پلایا، لیکن نبوت ملنے کے بعد کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ملی ہے؟ ثبوت نہیں ہے. بعضوں نے کہا ہے اس لیے کہ وہ جو حدیث آتی، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی اماں یہ رضا، آپ نے چادر بچھا دی، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، فرمائیے وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، لیکن دودھ تو شیما نے بھی پلایا ہے، ثبوت چاہیے. اللہ ان کے قبروں کو دور سے بھرتے. یہ ویسے نہیں ہے، یہاں قواعد ہے، اس لیے حدیث پر قواعد منطبق ہوں گے تو حدیث ثابت ہے، ورنہ نہیں. تو میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ارتداد صحابی کسے کہتے ہیں. ہماری وہ محمود ابن لبید چھوٹے سے بچے تھے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول سے تھوڑا پانی لیا، وہ فرماتے مجھے صرف یہ مجتن مجہ رسول اللہ سے یاد ہے. کسی نے پوچھا تمہیں اللہ کے نبی یاد ہے، تم نے دیکھا ہے؟ ہاں، ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تھے اور اس طرح تھوکا دے، یہ مجھے یاد ہے، اور کچھ یاد نہیں. اور بعض علماء کے نزدیک صحابی کے لیے شرط ہے کہ اس نے بھی حضور کو دیکھا ہو اور پہچانا کہ اللہ کے نبی ہے. اب دیکھو یہ، اس کو تو ہمارے انگلینڈ میں ابیوس کہیں گے، اس نے، استاد نے اپنے شاگرد پر پانی پھینکا، کلیم ہوگا. اور یہ تو صحابی ہو گئے، صحابی ہو گئے. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی. اگر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا, جیسے کچھ لوگ جو انگلیوں میں گن سکتے ہیں, اور جن شعبہ نے کتابی نے لکھ دیا کہ ہاں میں جو ہے وہ مرتد, یہ سب غلط ہے, انگلیوں میں گن سکتے ہیں اتنے, وہ اپنی جگہ کی بات ہے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کچھ لوگ بہت سے پھر بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے. اب سوال یہ کہ صحابی ہے یا نہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے, پھر دوبارہ توبہ کی, بہت سونے کی توبہ, آیا صحابی ہے یا نہیں. امام غنی باب فرماتے صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں. اور عام جمہور وغیرہ کہتے نہیں, چونکہ ایمان پر فور موت ہے تو وہ صحابی ہے. ہمارے شیخ نے اسی کو راجے قرار دیا, اس لیے کہ بعض بعض وہ لوگ ہیں جن کو کا اس طرح پیش آیا ہے, لیکن ان کا شمار صحابہ میں کیا گیا ہے. تو خیر تو بات پر بات چلی, اللہ پاک ہم ارتداد سے, شرک سے ہم سب کو بچائے. بہت بڑا گناہ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس لیے کہ بغاوت ہے. اگر کوئی شخص حکومت سے بغاوت کرے تو حکومت اس کو معاف نہیں کرتی, تو وہ تو اللہ کی ذات جنہوں نے وجود بخشا, تو کچھ نہ تھا, تجھے ہم نے پیدا کیا, دنیا میں آنے کے بعد سب چیزیں تیرے لیے مہیا کی, ایوری تھنگ فور یو, اور تو مجھے نہیں مانتا, اس کی بخشش نہیں. اس کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء میں دو جگہ ہے نا, زید حافظ ہے آپ لوگ یا زید حافظ ہے؟ زید حافظ علی بیچارے زید بولتے ہیں, ان کے یہاں جیم اور زا کا خیر. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ارتداد بہت بڑا گناہ ہے, اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اللہ جو چاہے جس کے لیے چاہے گناہ معاف کر دیں گے. بہت سے خوش نصیب ہوں گے جن کے پاس صرف ایمان ہے اور اللہ ان کو معاف کر دیں گے, صرف ایمان. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, پاس ہوں گے خوش نصیب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب نے جو ہے ایک تو سورۃ الزمر کہ بالکل آخری آیات پڑھی, اچھا ہوتا کہ پورا سورۃ آدھی آدھی پڑھ لیتے, رکو جہنمیوں کا بھی ذکر آ جاتا اور جنتیوں کا بھی آ جاتا. لیکن انہوں نے یہاں جنتیوں کا لیا اور کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون میں جہنمیوں کا ذکر لیا, والمرسلات سے چلو ربط ہو گیا. اسی لیے فقہا نے جو حکمتیں لکھی ہے, چلو اس کا وقت نہیں, اللہ پاک امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. برصورت یہ سورہ زمر ہے, اور جو قرا ہے ان کے یہاں بہت مشہور ہے یہ رکو پڑھتے ہیں. اسے ہم نے تو بہت بچپن سے, بہت ہی بچپن سے سنا امام صاحب. وسیق الذین, تو قرات کا رکو ہے, وسیق الذین کفروا, تو وفود دنیا میں بھی وفد بن کر جاتے ہیں. ابھی وفد بن کر شاید پناما جائے گا, تو اس طرح وفود ہوتے ہیں, کل بھی ہوں گے اور جنت کے اندر بھی ہوگا, جنت میں بھی ہوگا. مجاہدین کا ایک گروپ ہے, مبلغین, مبلغین کا اس کا علماء, حفاظ, قراء وغیرہ. تو اللہ پاک نے سورۃ زمر کے بالکل آخر میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کو شاہ صاحب مسند الدین شاہ ولی اللہ مجددی اصطلاح میں اس کو تذکیر بالمعاد کہتے ہیں, مرنے کے بعد کو یاد دلانا. اور مولانا سیرات صاحب کی تفسیر میں لقد ارسلنا نوحا, اس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کے مضامین ہے, یہ ویسے ہی نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو 15 منٹ ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہو گئی ہاں, اچھا کوئی بات نہیں. تو یہ فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. عجيب إن آيات میں جو تو یہ قل فغیر اللہ تامرونی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامة. مجھے ابھی تک یاد ہے, ابھی تک ایک دفعہ تو میں چھوٹا تھا, یعنی مفتی عالم نہیں بنا تھا, حضرت کے ساتھ تھے ہمارے معیشو صاحب غاری میں, فرمانے لگی ابن عباس کا اثر ہے, ابن عباس کا, کہ جو شخص سواری پر بیٹھے اور یہ آیت کریمہ پڑھے, ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سخر لنا, یہ ادیہ پڑھنے کی ہے, وما كنا ولا الله مهون علينا سفر ناذا وطيع عنا بودا, اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في اللهم انا نعوم من وعثاء السفر وكعبة الاسحر ادیا. ہمارے علماء یہاں بہت سارے ہیں, امام ترمذی کی کتاب الدعوات پڑھیے, ایک ایک وضو علیہ السلام کی دعا اس میں روحانیت نورانیت آپ محسوس کریں گے. رات کو اٹھتے بربراتے بربراتے تعر من اللیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, صبح آسمان دیکھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت حضرت نے کہا کہ ابن عباس کا, پھر میں نے اس کو دیکھا بھی بعد میں, ابن عباس کا اثر ہے کہ جو سواری میں بیٹھے اور یہ آیت کریمہ پڑھے, وما قدر اللہ کا قدر ہی والارض جميعا قبضته يوم القيامه, قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی ہوگی اور سارے آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ آیت کریمہ جو پڑھے اور اس کے بعد اس کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ مجھے ملامت کرے, ابن عباس فرماتے. تو یہ سورہ زمر کی آیت ہے, والارض جميعا قبضته يوم القيامه. پھر اس کے بعد ونفخ في الصور, ہمارے یہاں ایک مولانا اسلام الحق صاحب کا بچہ ہے, اس کا نام ہے سور الحق, مولانا نے سب کا نام حق حق حق رکھا ہے, اکرام الحق, پھر فضل الحق, پھر نور الحق, ضیاء, سب کے نام حق, اس کا نام ہے سور الحق. تو جب میں اس کو دیکھتا تھا, ایسے میری تھوڑی عادت ہے, میں نے کہا بھائی تو میرے قریب مت آ, مجھے ڈر لگتا ہے تو ابھی سور پھونک دے گا. ایک دن عاشورہ کے دن وہ سامنے آ گیا, میں کہا پلیز یار تو سامنے بتا. خیریت تو میں صرف تو یہ اس میں سور کا ذکر ہے, محدثین نے باب نفخ السور, اسرافیل علیہ السلام حسن البصری جو فرماتے ہیں کہ سور پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ جسموں میں روح پھونک دی جائے گی, لیکن روایات میں باقاعدہ سور, لیکن یہ جو ہماری ہے وہ تو ایسی ہے اس میں ساتوں آسمان سم ہو جائے اور وہ جب پھونکیں گے بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. ہمارے یہاں ہنداوی آتے تھے قرت شیخ ہنداوی, تو اگر آپ اسپیکر کے پاس بیٹھے ہیں نا تو وہاں سے ہٹنا پڑتا تھا کہ کان پھٹ جائیں, وہ تو قرا ہے, قرا تو آواز سے زیادہ ان کے پاس ایکشنز ہیں, اس طرح کر کے جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اب آواز دھیری بڑی, پھر ماک کے قریب جائیں گے اور یہ بغیر ایکو کے تو پڑھتے نہیں ہیں, اور میں جب بیٹھتا ہوں تو ایکو آف کراتا ہوں, مجھے کان میں لگتا ہے وہاں امریکہ اس میں میامی میں, میں نے کہا بھائی ایکو آف کرو, یہ جو قرا کے لیے ایکو ہے میرے لیے ایکو نہیں ہے, مائک کی ضرورت نہیں تو کہاں منگا مائک رکھتے ہیں, جب اتنے مجمع میں مائک کی کیا ضرورت ہے, اور نماز میں مائک تو اس طرح استعمال کیا جب ضرورت ہو, اب تو بلا ضرورت کی استعمال ہوتا ہے. محترم رحیم صاحب نے جو پہلے فتویٰ دیا تھا کہ نماز نہیں ہوگی مائک میں, جو بعد میں فقہاء نے گنجائش نکالی تو بلا ضرورت کے مائک کا استعمال نہیں ہے, بلا ضرورت کے مکبر کا تعین بھی ممنوع ہے. باب من اسمع الناس تکبیر الامام, امام بخاری نے صفحہ 100 پر یہ ترجمہ ہے بخاری, بلا اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں مکبر کا صرف دو دفعہ ہوا ہے, کتنے دفعہ, دو دفعہ, ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے تھے اور کمرے میں آپ نے نماز پڑھی, کمرے سے پرا عصابہ پیچھے, تب ظاہر ہے کمرے سے پڑھیں گے تو مقبر کی ضرورت ہے, مائک تو ہے نہیں. صدیق اکبر, کون مقبر جائے؟ صدیق. اور دوسری دفعہ مرض الوفات میں. اب سوال یہ ہے کہ حجت الوداع میں کتنے صحابہ ہیں؟ جماعت والے 124,000 صحابہ تھے ہیں, اور حجت الوداع میں 90 یا جتنے بھی ہو. یعنی لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, سارے بہت سے لوگ وہی آئے کہ وہاں سے ساتھ ہو لیں گے, دائیں بائیں مد نظر تک صحابہ تھے جا رہے ہیں. ربی شیخ محمود کا انتقال ہوا, جانتے ہو آپ ہندی بارباڈوس میرے گھر, کیا پتا چلے گا؟ عمرے میں گئے تھے, 30,000 مرید ساتھ تھے. کتنے؟ 30,000. پورا عرب ترکیوں سے بڑا ہوا تھا. اللہ نے بڑی ان کو مقبولیت عطا فرمائی تھی. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کا کمال اتاترک کے زمانے میں یہ ان کے استاذ تھے شیخ اسماعیل, جو ان کو کھیتوں میں پڑھاتے تھے, کھیت میں قرآن حفظ. اور جو ہی وہ پولیس وغیرہ آئے تو کام میں لگا دیا, یہ تو کام کر رہے. کتنا شکر مانوں اپنے آبا و اجداد اور ہمارے قابل کا, پھر بھی ہمیں احساس نہیں کتنے مجاہدوں کے بعد. تو پھر اللہ نے شیخ محمود کو بھی محمود آفندی اس علاقے کا مجدد بنایا. اور ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 3 ملین. 3 ملین جنازے میں تھے. تو خیر, میں تو کیا کہہ رہا تھا, وہاں سے بات چلی گئی حجت الوداع. سوال یہ کہ وہاں اتنا بڑا مجمع ہے تو کوئی مقبر نہیں تھا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ الصوت کا بھی معجزہ عطا فرمایا. اللہ اکبر, سب شکر ہے. اور یہاں سوال یہ, یہاں کیوں نہیں؟ تو امت کی تشریح بھی کرنی ہے, تشریح للامہ, کہ مقابل کی ضرورت پڑے تو مقابل کا تعین ہو سکتا ہے. تو بصورت میرے دوستوں نے یہ بتا رہا تھا کہ یہ من نفخ فی الصور, سور میں پھونک ماری جائے گی. پھر قرآن کریم نے اس کو تذکیر بالمعاد کہا جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, جب سور پھونکی جائے گی, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. بعضوں نے من شاء اللہ کا مستحق اس کو بتایا, اس کو تم منو پھینکا بھی یہ اخرا پیدا ہوں قیام یندر. ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کسی نے کہہ دیا کہ اس ذات کی قسم الذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین, تو صحابی کو غصہ گیا یہودی پر کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہتا ہے الذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. بول بولا دیا اس کو مولانا علی صاحب کی طرح. خیر, شکایت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی, فرمایا رسول اللہ نے لا تفضلونی علی موسیٰ, مجھے تم موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو, اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میں قبر میں اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایا پکڑے ہوئے ہوں گے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان وہ بے ہوش ہوئے ہیں یا ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے افاقے میں آئے, کہ ان کی فضیلتی جزیہ ہے. اس کو قرآن کریم نے بیان دیا. پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے اور اس کے بعد جنت کا ذکر ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے مضامین میں فمنہم شقی وسعید, دو ہی فرقے ہیں. اور مولانا سیرت صاحب چل رہے ہیں آراف میں, آراف پاس ہو گئے. ہمارے یہاں مولانا فاروق صاحب ہے, تو ایک دفعہ ہمارے یہاں تراویح ہوتی تھی تو میں قرآن سنا کرتا تھا, اور مولی اپنے چاندیا سے میں انگلش میں تھوڑا تفسیر کراتا تھا. وہ اچھے شاگرد تھے تو سنتے نہیں ہیں کہ آپ کرو, ہے نا. تو وہ انہوں نے سوا پارا. تو مجھے فاروق صاحب کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 15 منٹ میں سورۃ ہود بھی ہو گئی, درمیان میں سورۃ یوسف بھی ہو گئی, سورۃ رات کا حصہ بھی ہو گیا, اور ہمارے وہ فلاں مولانا 5 سال سے تفسیر کر رہے اور یوسف علیہ السلام ابھی کنویں ہی میں, ابھی کنویں سے ہی نہیں نکلے. تو خیر یہ تو صاحب الاعراف اور آیا یہ مقام رفیع ہے یا یہ الگ بحث ہے. اور لقد ارسلنا نوحا سے جو بنانا شروع کریں گے, یہ قرآن کریم تذکر بھی ایام اللہ کرتا ہے, ما قبل کے واقعات دیکھو, عبرت لو. قرآن اس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے, عبرت لینے کی کتاب ہے. تو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ یہاں مختصر ہے, 12 پارے میں متول ہے, 12 پارے میں. ان ابنی من اہلی قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انہ عامل غیر صالح فلا تسلم علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام اس جملے سے اتنے گھبرائے کہ کل حشر کے میدان میں کہیں گے بھائی آج قدیب الیوم, بس 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری شرک سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی وصیغ الذین تقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ کا محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مستحق بنائے. طبتم فادخلوها خالدین, ہمارے ایک طالب علم ہے بنگالی, اس کا نام میں نے طبتم رکھا ہے. کیوں؟ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ بنگلہ دیش کیوں نہیں آتے. بنگلہ دیش کبھی ہمیں نہیں مل جاتا, لیکن یہ دیکھو مولانا عبد الرحیم صاحب اور مولانا بلا صاحب بنگلہ دیش گئے تھے تو وہ مجھے بتانے لگا. تو وہ میں تو خیر اپنے تو طبتم سارے بچے بول رہے ہیں, وہ گاڑی جا رہی ہے مولانا بلا صاحب اور ابراہیم صاحب کی, اور دونوں طرف تو بنگالی حضرات کو جمع کرنا کیا مشکل ہے. وہاں تک مد نظر تک طبتم. میں نے کہا بھائی یہ طبتم ہمیں قیامت میں چاہیے, دنیا میں ہم کو طبتم نہیں چاہیے, ہمیں قیامت کے دن طبتم چاہیے, جب فرشتے کہیں گے طبتم فادخلوا خالدین, سلام علیکم, سلامتی اللہ کی طرف سے بھی ہوگی, سلامتی فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی, سلامتی مومنین کی طرف سے بھی ہوگی. تو ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین اس کا ہمیں مستحق بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم. اب مولانا سراج صاحب تفسیر کریں گے نا؟ Next week. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں کی مسجد کا پروگرام ہو گیا؟ اس مسجد میں تو آج نہیں ہے نا. نشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ وسلم علی رسول اللہ.